الله أكبر الله أكبر. چاشت کی نماز، ضحا کی نماز، اگرچہ کچھ لوگوں نے اشراق اور ضحا ایک ہی نماز کو کہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اشراق شروق سے ہے، جب سورج نکلنے کے بعد انسان دو رکعتیں پڑھتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں، من صلی الفجر فی جماع ثم قعد یذکر اللہ عز وجل حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، پھر اٹھ کے دو رکعتیں پڑھتا ہے، یہ دو رکعتیں اتنی مبارک ہیں، اللہ ذوالجلال مکمل مکمل مکمل حج اور عمرے کا اجر و ثواب اسے عطا کر دیتے ہیں. اور ضحا کی نماز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان انسان کے 360 جوڑ ہیں، علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، 360 جوڑوں میں ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، یجزئ عنہا رکعتان من الضحا، چاشت کے وقت اگر کوئی دو رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو اللہ ذوالجلال 360 جوڑوں کا صدقہ اس کا قبول فرما لیتے ہیں. یہ چار بھی پڑھی جا سکتی ہیں ضحا کی، 6 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور 8 بھی پڑھی جا سکتی ہیں.